Wysłuchaliśmy kolejno José Gonzaleza i Heartbeats, później Patrycja Kosiarkiewicz zaśpiewała o roczniku 72 i wreszcie grupa Ordinary Boys, Boys Will Be Boys. A teraz już Maria Sadowska. Kiedy nie ma miłości, co dalej, tak mało mi zostaje, prawie nic. Bo kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej? W poszukiwaniu jakichkolwiek wzruszeń, jak zawsze nocą przed siebie ruszę. Tłuc od światła do światła, pokolorowana neonami miasta. Bo kiedy nie ma miłości, co dalej, tak mało mi zostaje, prawie nic. Bo kiedy rodzi się hałas i umiera cisza, tak blisko jutra zaczyna się dzisiaj. Przejadłam myśli, wypiłam marzenia i przetyrtowałam moje serce z kamienia. Bo kiedy nie dalej, tak mało mi zostaje,

samo. Tu jest mój dom, tutaj jest mój świat, tutaj jest moje życie, to wszystko co mam. czego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. To była oczywiście grupa Mysłowic, Mieci czy Być, po raz drugi dzisiaj z albumu Happiness is Easy. Wcześniej Editors ze swojego najlepszego okresu, czyli The Backroom i utwór Munich, a tę trójkę rozpoczęła grupa Manam z piosenką Tu jest mój dom, która została dołożona do kompilacji Raz, dwa, raz, dwa. Kolejna porcja, rozpoczyna ją zespół Hey. Your descent.